anlattığımız doğruları yaşamayı ve nasihatleri tutmayı nasip etsin. Bu konuyla alakalı birçok eserler vardır, kitaplar vardır. Biz gücümüz nispetinde ana başlıklarıyla yakalatmaya çalıştık. Rabbim Subhanahu ve Teala razı olduğu kullarından eylesin. Fitnenin her türünden bizleri uzak kılsın. Fitne ve fesada yol açacak bütün bu hadisleri öğrenen ve iman üzerine yaşamaya gayret eden samimi kullardan bizleri de eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sorusu olan arkadaş varsa buyurun sorsun inşallah. Var mı sorusu olan arkadaş? Yok mu? Herhalde sorularınızı anlatırken açtık. Tabii. Buyurun. O da o sınıftan. Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ya, münafıklar cehennemde kafirinde aşağıdır diyor. O da o sınıftan. Ve zaten ahir zamanın son zamanında gündeme gelecek diyor. Başka? Başka? Tamam. O zaman siz oturun. Ben çıkayım. Nasıl? O evet, onu kast. Buradaki farkla. Böyle de zikrediliyor abim. İsrailoğullarında böyle de isim veriliyor. Dediğin doğru. Doğru. O da bu ismi almış. Bazı kaynaklar geliyor ya, mesela Meryem diyor. Biz de Meryem diye ele alıyoruz. Bu konuda. Hatta hangi isimdi? İngilizce'de bir isim vardı. Türkçe İsa'ya geliyor. Mesela bazı şeylerde. Onun gibi ele almışlar onda. İmanı zedelenir derken tabi kastettiğim söz imanı iptal eder. Çünkü sünnet vahiydir. İnkarı küfürdür. İnanmayan kafir duruma düşer. Bu baptan zikrettim. Çünkü vahyi ele aldığımızda, ki imanın bahsi olduğu için, vahyi ele aldığımızda bir cüzü vahyi medlu, bir cüzü de vahyi gayri medludur. Kabulü kayıtsız şartsızdır. Hadislerde insan muhakkak müşkülata düşebilir. Bunda mahsur yoktur. Ama hadislerin kabulünde sıkıntı değil de tamamında sıkıntı varsa, kabul ve reddinde, ben bir kısmını alır bir kısmını bırakırsam derse, işte o noktada sıkıntı doğar. Evet. Ben müsaade istiyorum kardeşler. Bu Ber ve ismiyle ilgili hadisi Buhar'da okurken Ber ve kelimesinin anlamını açmıyordu orada. Ben de o yüzden hep onun bu bir sonraki hadisle yanlışlamışım. Sert da anlamına gelen bir şeydi. Dedesinden bahsediyor soru. İsmini de dedelerin koyduğu için değiştirmem dediği için sülalemizde bu özellik kaldı diyor sürekli. Ben de Ber'in öyle kötü bir anlamı var diye zannediyorum. Değil. Hangi isimler koyulmaz? Yani kişiye bu... Mesela Emin'le... Şimdi... Emine ismini koyan birisini gördüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızıyor. Sen diyor cennete gireceğinden emin mi oldun diyor, değiştiriyor. Emine ismini. Tabii Emine. Müzekker müennes. İkisini de değiştiriyor. Onun dışında mesela Asiye ismini gördüğünde bu isyan eden manasına gelir diyor. Senin adın falan olsun diye Asiye ismini de değiştiriyor. Bunun gibi değiştirdiği birkaç tane şey var. İnşallah daha sonra. Tabii. Ebu Davud'un Kitab-ül Edep'te bunu çok güzel anlatıyor. Ben çıkarayım onları tek tek. Şu an aklımda değil abi. Yani sadece toplumda kötü isimler. İşte şimdi burada kastedilen şu. Geliyor. Hemen geliyor. Sen koy, hemen geliyor. Şimdi isim konu Allah Resulü ne diyor? Çocuğun 3 şey hakkı vardır üzerinizde. Güzel isim, insanların alay etmeyeceği bir isim ve çirkin bir şey manasına gelmeyen isim diyor. Bu çocuğun üzerinde, ebeveynin üzerindeki haklarından diyor. Kardeşler, inşallah daha sonra görüşürüz. Ben dışarı çıkacağım. Arkadaşlar kendi aralarında oturacak. Şimdilik hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyhisselam gece namazı ikişer ikişerdir. Herhangi biriniz sabah vaktinden endişe ettiği zaman bir tek rekat kılar ki bu tek rekat onun evvelce kılmış olduklarını tekleştirir buyurdu.